invité don jangale kat don daaya nek dal ci ligueyu islam bi yenn ko yalla doler té nak mu ñew fasiyene fatelenté ak yeen ci tém bu am solo mu aju ci walu jigen importance jigenu julit jigenu julit mu mëna def ba avancer ci dinem ak it xam bak yi nga xamne mo koy fakatal naka la koy moyto ci biir lolu la fasiyene waxtaan ak yeen kon bokk yi tedd yi ñu bayyi soxna ab sama nuyo ñu delu suñu wax leen tombe ñu tedd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين نولي نيو تانتا نيو الإسلام ديكو نيو مبولم نيغا خامتاني بي نيوم نيو ديغلو راديو دنيا دي لين واخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kon soxna Afsa jërëjëf ci nuyoo bi léegi xamnaa dañuy daal di dugg ci liggéey bi di la ñaanal yàlla na yàlla defal fa sax ba say mbokk déglu waxtaan bu baax te nag ñu am solo lañu kon ñu koy waxee toujours dañuy topp émission yi di ko jël yitte wa ko lool rawatinag bi nga xam ne yaa ngi waxtaan ci almar al muslima al muasar jigéenu jullit actuel tey jii jigéenu jullit fi mu toll loolu mooy moo doonul muhaadara bi tey léegi nag dana ko séddale incha allah ci ñeenti tomb bi ci jiitu mooy ahamiyatul mawdu tem bi ni mu amee solo ñu bàyyi ko xel la ci teg jigéenu jullit lan moo koy dëgëral ci wàllu taxawaayam bi nga xam ne moo ko war bu ci jógee dina ci teg ñetteelu tomb bi changement yi nga xam ne tey moo am ñu koy gis ci jigéenu jullit ni mu wàccee àndam ci lu gën a bëri dana ci ñëw dana ñëw ci tomb bi nga xam ne mooy ñeenteel bi defe naa li waral loolu yëpp tey mooy jigéen liberté bu mu am te diine islam joxu ko ko mu jógee xam naa fin tàggatoom kon yàlla ko yàlla defal jàmm kon soxna Afsa ñu bàyyi la ak première tomb incha allah bi alhamdulillah comme ni nga ko waxee rek tante mooy tomb bu njëkk bi dañuy wax lan mooy importance su tem bi ndax dafa nekk tem boo xamante ne bii dafa am importance bu mag a mag a mag boo xam ne day feeñ ci mbir yi di ñëw bi ci njëkk mooy ki ñuy waxal ci tem bi moom mooy jënwaal société bi muy almara moom mooy nisful mujtama te moom mooy jur beneen jënwaal gi ci des muy góor ñi kon mën nañu wax ne kon moom moom mooy société bi kon moom la ñuy adressé kàddu gi ñaareelu tomb bi mooy dafa am ñaari tomb yoo xamante ne bi yu global lañ yoo xam ne ci la waxtaan bi incha allah di wër te tomb bu ci nekk dafoo laaj ñu gëstu ko jàng ko xam ko bu baax a baax a baax ci côté yar ci côté social ci bépp côté dañ ci war a gëstu xam bu baax a baax a baax moom jigéen jullit ñetteelu mbir bi mooy ne tey association yi nga xamante ne bi association occidentaux yi ñi nga xamante ne bi sionistes yi ñoom ñoo leen diite ak yeneen association yoo xamante ne bi dañu taxaw ngir xeex li nga xamante ne bi moom mooy diine l'islam dañu jàpp ne élément bi nga xamante ne bi moom mooy jigéen rawatina ci jamono ji moom mooy nekk maanaam yoon bi gën a gaaw pour ñu jaaree ci ba gagné ci li nga xamante ne bi moom mooy diine l'islam ba suufeel ci li nga xamante ne bi moom mooy diine l'islam te élément boobu wala jigéen jooju ñeneen jiitu woon démb ñi nga xamante ne bi dañu yoroon seen i njàndaay daan xeex l'islam ñoom bàyyiwuñu woon xel ne mënoon nañoo gagné l'islam bu gaaw ci buñ ko jaaree woon ci jigéen ñetteelu mbir bi liy wane ne tomb bi dafa war a am dafa am importance ñu war kaa waxtaanee mooy ne jigéenu jullit ci jamono yi ñu nekk nii melokaanam dafa am ay dimension yoo xamante ne bi yu doy waar la kon mu ñu war kaa xoolaat bu baax a baax càmbaraat ko xool ko ci manam ni mu depowé ak naka la wara dundé mu dundin bo xamanteni bi da fay depo ak alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam benen bi ci dess moy dafa bari tay ci suñu société bi lu upp tay ci suñu jigéen yi dañu fekk ji wala dañu wuy ji ñi nga xamanteni bi dañuy wote ci ay liberté de la femme ak sécularisme yi libéral yi ñu nekk dañ leen wuy ji ci ño xamanteni bi soxla wuñu dara ci jigéen lu dul banex bu ñak solo wi nga xamanteni bi ñu ko ci am fi ci aduna kon mbir yi yépp dafa nekk lo xamanteni bi kon mom moy poussé dañuy waxtane fi nga xamanteni bi mom moy jigéenu julit ci jabono bi ñu nekk mëngi nonu kon soxna ak sa wax ni ko tënké boko yaatalé solo bi dañu am premier tome bi muy al-mar al-muslim al-mu'asira wa thawabit jigenu julit bi nga xamantene bi mom moy jigenu julit bi dund ci suñu jamono ji ak mbir yi nga xamantene bi ñom ñokoy degeural ci diine ndax dañu tollu ci jamono bo xamantene bi bu la sa diine yitele en tant que jigenu julit te xamoo lan mo la ci degeural rek ngelaw li bu dikke rek dalay fekk té ngelaw li mom côté bu nek lay uppé ci jamono ji motax jigen ju nek rek war nga jang war nga xam yeen mbir ngay japp wala yeen mbir ngay appliquer ba nga xamanteni bi da nga mëna téy ci sa diiné bobu ba dara dula mëna fëkk dara ay aduna dula mëna kër té sikki sak nek pul ci né bép jigenu julit bo xamanteni bi dafa gëm bur bi tabarak wa taala gëm yowmal khiyam sik nekul ci ne jigen bobu warna xamne amna ay mbir yo xamantene bi mom mo koy teureulal dundam amna teureulin wo xamantene bi mom la bur bi tabarak wa taala teureulé dundinu doomu adamay rawati nak nga xamantene bi mom moy jigen mu war ci jaar tamit mbir la yo xamantene bi wala ay yoon la yo xamantene bi su ci jaaré rek lolu dina ko permettre mu meuna tey ci diinem ba nga xamantene bi dara du ko meuna yobale ci ay tiaxaan bi ñëpp ci mbir yooyu mooy ñu am confiance bu mat sëkk que ne yow jigéenu julli bi ni ndaa fan nga boo xamante ne bii buur bi tabaraka wa taala moom moo la bind te ginnaaw ba mu la bindee itim sàndiwu la rek bàyyi la waaye daf laa digal nga jaamu ko moom rek bañ kaa bokkaale kenn waaye tamit ci jaamu googu nga koy jaamu nga jaamoo ko comme moom buur bi tabaraka wa taala ni mu la ko santee comme ni mu ko bëggee pas yow comme ni nga ko bëggee loolu jigéenu julit bi bu ko xamee lii dina ko jàppale ci mu mën a téye ci diineem mën a dund diineem normal ndax tey bëri na ci jigéen ñi ñoo xamante ne bi dëgg la ñu ngi jaamu yàlla de waaye ñoom ni ñu ko bëggee rek lañ koy defee nim leen noppalee rek lañ koy defee te yàlla tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ne ala lahul xalqu wal amr moom yàlla moomoom mi daa fonam yi waaye tamit moomoom ndigalam kon li nga xamante ne bii gannaaw nga xamante ne bii moo la moom moom mi la bind li mu la digal defee ko comme ni nga xamante ne bii noonu la ko sattee te it ñuy bàyyi xel bu baax ne buur bi tabaarak wa taala bi mu ñu bindee binduñu woon ngir caaxaan dafa am hadaf bu taxoon mu binduñu mu leer naan ci alquran ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma kon loolu bu ko jigéenu julit bi xamee yaa seyda dina doon lu koy jàppale ngir mu dund diineem comme ni mu waree ñaareelu mbir bi nga xamante ne bii bokk na ci mbir yi nga xam ne dañuy dëgëral jigéenu julit ci diineem mooy mu am confiance bu mat sëkk que ne alquran bi nga xamante ne bii moom la buur bi tabaraka wa taala wàccee ci xeetu sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak mbooleem mbir yi nga xamante ne bii boroom xam-xam yi dañ ciy dëppoo muy al ijma ak nattuwaay yi nga xamante ne bii boroom xam-xam yi dañ ciy natt mu ànd ak ay chartam yu yër ñu koy wax al qiyas yooyu ñoom ñooy balluwaayu sharia ñoom ñooy source yi ñoom ñooy delluwaay yi ñoom ñooy attewukaay yi ci sa dund en tant que yow jigéenu jullit te mbir yooyu muy alquran wala sunna wala ijma wala qiyas moom rek moo mën a traceel jigéenu jullit yoon bu baax bi nga xamante ne bii fa lay jaar daa difay am texe aduna ak alaxira teyit moy yoon bi nga xamantene bi li war jigeenu julit ci yoon bobu moy mu jébalu top ci yoon bobu womatlu bëgg yoon bobu magal ko ndax yoonenti bi ali bur bi tabaaraku wa ta'ala dafa wax ci alquran fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fīmā shajara bainahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā. Ne Muhammad maa ngi gën ci sa borom ne jullit ñi ne top nañ la duñu gëm mukk ludul dañoo ñëw ci yow di atté wo ci jaxaso yi nga xamantene bi da fay am seen digënté ñukay atté wo ci li nga xamantene bi mom moy alquran ak sunna. Tayitim ginnaw ba nga len ci atté ba paré duñ ci am ben siki sak wala ben nakar bo xamantene bi dañ koy téé ci sa xol yi. Kon jigéenu julli bi bu xamé né ka yi ñom ñoo wara atté dundam dina ko dimbali ba mu japp ci diinem ba mu dëgër. Waye itim jigéenu julli bi dafa wara am confiance bu mat sekk té né diiné bi nga xamantene bi mom moy l'islam mom moy diine bi nga xamantene bi moy diine bi mujju ci diine yi. Amul benn diine bo xamantene bi dina ñew ginnaw l'islam te mom moy diine yi deug bi nga xamantene bi kenn warta top ci benen diine budul mom ndax bur bi tabaaraku wa ta'ala kero bi nga xamantene bi yonent bi alayhi salatu wa salam matal na mission bi nga xamantene bi mom lako santone mom lako sasone daf ko wacce ci mom alquran wala ben aya ne ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Tay jide ci lay motali sen dine ji ci lay mate seuk muy l'islam samay xewal itim ma motali ko ci yeen ñi nga xamantene bi yeen ak ñoñu l'islam waye itim ma ngi leen geureumal dine bi di l'islam rek mom muy nek sen dine. Benen aya bi mu ne wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Bur bi tabarak wa ta'ala mu ne kep kuy japp benen diine dika diine wo budul diine l'islam yalla du ko nangul diine bobu te eulak yawma khiyam koku ci way perte yi lay bok. Waye tamit mu waxat ñu batay ci al-qur'an inna ad-deena 'inda allahi al-islam diine ci yalla mom moy l'islam. Kon amul benn diine bo xamantene bi dina ñew ginnaw l'islam loolu jigeenu julit bi daf ko wara daf ci wara am yaqeen mu leer nañ ci mom. Tayit mu gëm ne nak l'islam bi nga xamantene bi mo muju ci diine yi gannaaw mom mo muju ci diine yi kon l'islam la bo xamne wala diine la bo xamne dafa valable pour place yépp ak jamono yépp. L'islam ba yonnati bi alayhi salatu wassalam daan dundu demb mo ki sahabaam pare jox ko tabi'in yi ñu pare jox ko atba'u tabi'in yi l'islam bobu mom moy dox ba ñun tayit moy dox ba ila yawmiddin ta jamono ju ñew rek l'islam bobu dina mengok mom waye tamit l'islam bobu dina mengok temps yep. Kon ñu xamne tamit ñu gemne tamit l'islam bobu mom rek mom mo meuna doxal suñu dundu en tant que ay jigen bi sifa amma te lepp tamit lu moy l'islam bobu ñu gemne ak ciédola go xamantene bi bur bi tabarak wa taala geureum ko ben yoon ndax yalla subhanahu wa taala mi ngi wax nan afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min allahi hukman liqawmin yuqinun. Ndax da ngay na jël atté ciéddo diko gënalé ak li nga xamantene bi mom moy atté bur bi tabarak wa taala te amul ben atté bo xamantene bi mom mo gëna rafet atté bur bi tabarak wa taala waye lool nak ñi koy xam moy ñi nga xamantene bi dañoo am yaqeen ci bur bi tabaaraku wa ta'ala ak dogalam. Ñenteelu mbir bi ci mbir yi nga xamantene bi mom moy dimbali jigeenu julit bi ba mëna ngoy ci diineem bu ko xamé moy mu am confiance ne image bi nga xamantene bi mom lay appliquer ci dundam mu nekk benn jigeen bo xamantene bi jigeen bu exemplaire la moy dundin bi nga xamantene bi mom la ummahatul mu'minin don dundé ak sahaba yadi radiyallahu anhunna wa ardaahunna. Jigéenu julit bu fekkentene bi bëgg na dundu bu baax dundin bo xamantene bi dundin bu bur bi tabaaraku wa ta'ala gëreem lay nek manam mu ngi kay dundé mi ngi kay jéma royé diko xolé ci dund ni ñi nga xamanteni bi ñom ñoy nday julit ñi ak sahabiyadi radiyallahu anhum ba lolu tax na né kon jigéenu julit bi nga xamanteni bi mom moy dund ci jamono ji ci pass passam ci jaamu yalla ci ay jëflantém ak ay comportement yépp da fay nek doon ci ñaari mbir yi mbir bu ñëk bi moy imma mu nek mbir bo xamantene bi mën na ci roy ñoñu nga xamantene bi ñom ñoo doon dund jigeen yu bax yoy nga xamantene bi ñoo daan dund ci jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam wala mu ban ca nek bu fekkentene bi dafa nek ci mbir yi nga xamantene bi jigeenu julit ñi nga xamne ñoo daan dundando ak yoonenti bi alayhi salatu wassalam mën lañ ci aray roy ba mu leen ci roy itim wala mbir ma nga xamantene bi mi ngi leen ci roy itim wajib lay nek lo xamantene bi c'est obligatoire daf ko wara def wala mu nek lo xamantene bi mustahab la wala mu nek lo xamantene bi mubah la lu dagan la wala lo xamantene bi até ñewu ci bo xamantene bi day wone ne li dafa haram wala dafa dagal kon su fekkentene bi mbir bi mi roy ci nday julit ñooñu lo xamantene bi lu yalla faratal la ci mbolem julit ñi masalan comme mouray kon lolu bu boba roy bobu wajib lay nek waye su fekkentene bi dafa nek mbir bo xamantene bi mustahab la dañ ko sopp su ko defé dina ci am tuyaba waye su ko bayé du ci am bakkar kon bu boba wax nañ dañ koy wax ne mbir bobu mu ci roy bu ko royé mustahab la roy ko mustahab la waye tamit su fekkentene bi mbir la bo xamantene bi amul dara lu ci rot ci ndigal wala téré kon mom do mom julit bu jigen bobu mom moy xol li nga xamantene bi mom mo ci gëna jégué ci jikkoy ñamuy roy muy sahabiyat yoyu mu da di koy def ndax leg leg nit dina def lo xamantene bi mën nañ wax ne du ñew ci alquran du ñew ci sunna waye mbir yoy yep amna ci lo xamantene bi moy gëna jégué dundinu ñi nga xamantene bi ño daan and ak yoonent bi alayhi salatu wassalam ci ay jigen bu ko défé mu daat leddi roy ci loola ñaarelu mbir bi moy roy bobu muy roy jigen ñu bax ñooñu mën na nek tamit ci mbir bo xamantene bi mënu ko roy ci ñoom ndax du lepp lañ mëna roy ci sahabiya bi ndax amna ay mbir yo xamantene bi xewon na seen jamono xewul ñun suñu jamono wala amna ay mbir yo xamantene bi mi ngi xew suñu jamono surtout ta ñoom seen jamono eggaguñu won ci fofu kon jigeenu julit bi nga xamantene bi mom moy dund ci jamono bi ci mbir yoyu nga xamantene bi tay mi ngi koy gis ta xewul won ci jamono yoonte alayhi salatu wassalam dañ koy wax ne da fay appliquer qaida bi ñuy wax taqdim dirul mafasid ala jalbil masalih mom manam mu jital topale lo xamantene bi da fay lorate mu jital ko ci li nga xamantene bi mom moy intérêt kon yow jigeenu julit bi sa yo gisé benn mbir bu taxaw bo xamantene bi leer na la ne li ke sa intérêt ngi ci waye andak limi andak sa intérêt yeb amna ay lorange yo xamantene bi mi ngi ci imma ci ni nga dekkal imma ci société bi wala ci say wayjur wala yu demé ni ci nonu kon yow bu boba bul xol sa intérêt bobu nga xamantene bi mom mo ci nek waye fexel nga topale mbir bobu ba nga xamantene bi du yaq dara wala du lor kenn way tem liñ koy sant ci mbir yu mel nonu moy mu waxtan ci lacc ci nga xamantene bi ñom ñoy borom xam xam yi nga xamantene bi ñepp sédal nañ leen xam xam waye sédal nañ leen ni ñu am diiné lañ waye sédal nañ leen ne ay nit ñu maalu lañ mu daadi waxtaan ak ñoom laaj ñan ci loolu suñu ko tek rek mu teggu fa waye tamit su fekkentene bi loolu jappandalul ci moom na waxtaan ak xolam ya sayda la waxtaan ak xolam ndax japp naane doomu aadama bi lepp lo xamantene bi bëgg ko def te bokay def bañ nga diw ak diw fekk la fa gis la wala rus nga def ko doomu aadama yépp dina jakk dila tek seeni bët kon yow loolu waro ko def kon bu fekkentene bi mbir bobu nek na mbir bo xamantene bi sa xol may na la nga def ko te nit ñepp dila gis do ci am ben problème kon nonu yakarna du don ben problème mën nako def waye tamit su fekke mbir la bo xamantene bi bokay def bañ nga nit ñi gis la lolu nga dal di koy tek ci suuf mom moy li nga xamantene bi mom moy nek sa maslaha dine bu boba ndax yenenti bi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith bare man ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi kep ku nga xamantene bi da nga moy tandiku leunt yoy moy mbir yi nga xamantene bi da fay nek sa xol do xamne li ba xam haram na do xamne li ba xam dagan na bo delo ci dundu sahabiya di do ko fa gis ndax ñom amana amu won ci seen dundu xewlu won ci seen jamono bu ko defee kon lolu yow shubha lay nek ab leunt lay nek te yonenti bi alayhi salatu wassalam dafa ne kep ku nga xamantene bi moy tandiku nga shubha yoyu setal nga sa diine waye setal nga sa der juro melu mbir ya sayda bi nga xamantene bi daf ñuy jappale bañu japp ci suñu diine sax ci en tant que ay jigéen julli ji nga xamantene bi ñi ngi dundu ci jamono ju doy waar ji moy ñu am confiance ne loi yi nga xamantene bi yépp dañ ko indi dañ ko fabriquer sax lay wax ak ñi ko fabriquer taral giñu ko taral rafetal giñu ko rafetal yoy yépp ay loi la yo xamantene bi dafa ñew ngir buxante ngir xëccoo sharia bur bi tabaarak wa ta'ala dañu ñew ngir xëccoo yalla ci sharia bi nga xamantene bi moko teural waye tamit nek na ay mbir yo xamantene bi bëgg ko ak bëgg bur bi tabaarak wa ta'ala wala appliquer ko ak appliquer sharia bur bi tabaarak wa ta'ala ñom ñaar duñu tassé muk abadan duñu tassé muk yalla subhanahu wa ta'ala ni mu tégué ni ni lañu wara dundé ni mu tracé ni lañu wara dundé yoon yi mu redine ci lañuy jaar wala yoon bi mu redine ci lañuy jaar nek ñu jup nek ñu taxé aduna ak alakhirah munu ñone dañuy dund yoon bobu dañuy jaar ci yoon bobu ba ko bolé ak yeneen yoon yi nga xamantene bi ay doomu adam ñom ñoko fi teural daal kay mengalé ak ñi mu nexé seeni banex bakkan mun ta nek muku ndax ku jaar penku la ak ku jaar soow ña ki nga xamantene bi nak da nga and ak mom wala ñaari nit ñi nga xamne da nga and ak ñom ñew ba ci yoon bi ba ci digg yoon bi ki jaar di ne man maangi jëm penku ki jaar ne man maangi jëm soow ah kenn rek nga ci mëna top waye doona ñom ñaar ñepp ngay mëna top kon lolu ñu bayyi ko xel bu baaxa baax te ñu xamne itim lolu ay loi la yo xamantene bi loi mata di la loi yu mata di la yu tamit yu amel ak nit ñi yu toñ doom adama la tamit ay loi la yo xamantene bi fu mu tollu day weddi bopam ndax bur bi tabarak wa taala lim wax leerna walaw kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira alquran bi nga xamantene bi mom la yalla wacce mu nek comme catalogue bi nga xamantene bi mom moy wan ki nga xamantene bi moy doomu adama naka lay dundé ci la yalla def ay loi wam yalla nañu alquran bobu su fekkontene bi dafa joge ci keneen kudul yalla dinañ ci gis ay woute yu bari moy tay loi yi nga xamantene bi mom lañuy teural chaque jour wala chaque année wala nangami at lañuy dem ñu voter ben loi né waw dañ koy def ñu dama touti né dedet wala ñu voter ben loi né dedet dama touti né waw kon ñom seen loi yoyu toujours dañuy wéddi wat seen bop rek kon yaakaarna li nga xamantene bi dang koy tek tay ne baxna bu suba nga dinik na baxul wala nga ne baxul tay bu suba nga ne baxna lolou kon nekul lo xamantene bi luy defar dundu doomu adama la wa innamal likay defar moy alquran bi nga xamantene bi mom la yalla tek kon nga gem ne en tant ab jigeenu julit ken alquran bi rek moy loi bi nga xamantene bi moy loi bi jak moy loi bi nga xamantene bi moy loi bu mandu moy loi bi nga xamantene bi mom mo la meuna jox lepp lo xamantene bi yello nga ko ci say ak waye tamit mo la meuna xamal li nga xamantene bi ak yi nga xamantene bi yenen doomu adama yi am nañ ko ci yaw benen bir muy juroom benelu bir ci mbir yi nga xamantene bi jigeenu julit bi su ko xame rek dina dundu diineem comme ni ko bur bi tabaarak wa ta'ala gëreeme moy mu am confiance bu mat seuk ke ne yalla subhanahu wa ta'ala ak yi nga xamantene bi joxna ko jigen fala malute meuna yam fala rafetal ci jigen tamit meuna yam kon kep ko xamantene bi ñew na ne la dina la andil ma dina mandu ci sa côté maadute boo xamante ne bii dafay sut maadute buur bi tabaraka wa taala, wala dinaa la rafetal, dinaa rafetal jëme ci yow, rafetal boo xamante ne bii dina sut rafetal bi buur bi tabaraka wa taala, rafetal jëme ko ci jigéen ñi, jàppal ne kooku dalay nax. Ndax buur bi tabaraka wa taala dafa xool bépp mbir boo xamante ne bii góor ak jigéen mën nañ ci ayam, mu daat leen ci ay yemale ñoom ñëpp ñu bokk ci yam kepp. Waaye tamit mu wutale leen ci mbir yi nga xamante ne bii kenn ko ca nekk yàlla subhanahu wa taala dafa xool ba xam ne kat kii yaramam moo ko attan ka ca des yaramam attanu ko, wala kii am xelam moo ko attan ka ca des xelam attanu ko, mu daal di koy teg ka nga xamante ne bii moo ko attan daal di koy teggil ka nga xamante ne bii attanu ko. Loolu foofu la jigéen ak góor amee wuute ci lislaam. Ndax xel nanguwul buur bi tabaraka wa taala ñëw ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, yàlla dafay digale ngeen maandu te ngeen di rafetal, ba pare moom muy tooñ di jëmee ci mindaafonam yi. Kon nga xam ne lépp loo xamante ne bii am na wuute ci lislaam, ci sharia, ci sa diggante góor, boo ko jàngee ba càmbar ko di nga gis ne kat lii nangam bii moo tax lislaam teg ma ko daal di koy teggi góor, wala nangam bii moo tax lislaam teggi ma ko daal di koy teg góor. Waaye lépp loo xamante ne bii buur bi tabaraka wa taala xam na ne yéen ñaar ñëpp attan ngeen ko, yéen ñaar ñëpp la ciy boole ci ay atte. Kon loolu jigéenu julit bi su ko xamee bokk na ci li koy jàppale ci mu mooy ci diineem bu dëgër. Juróom ñaareelu mbir bi mooy mu amit confiance bu mat sëkk que ne lépp loo xamante ne bii nekkul woon diine, nekkul woon sharia ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam, mënta nekk diine tey, mënta nekk sharia tey. Ndax yàlla ba mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum, boobu la diine ji matoon sëkk. Kon bu ñu toog ba heure bii ñu bëgg a jël yeneen i mbir ne dañ koy dugal ci biir diine ji, bëgg koo jàppee comme diine, te loolu sax bu boobaa xanaa kon ñun dañoo bëgg a wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam matalewul li nga xamante ne bii mission bi nga xamante ne bii moom la ko buur bi tabaraka wa taala sasoon. Te keroog ba mbir yi matee sëkk ba mu taxawee def kiyoom boobu discours am bu mujj boobu nga xamante ne bii moom la def ca xijjatul wadaa, lu mu wax ñam fa nekkaloon ala hal ballaqtu allahuma fashhad, ndax jutale naa, ndax matale naa li nga xamante ne bii mission bi nga xamante ne bii moom la ma buur bi tabaraka wa taala santoon. Ñoom ñu fa teewoon ñëpp ñu seedeel ko ne mat na sëkk, mu ne kon yàlla seedeel. Ba pare wëlbatiku nag ne yéen ñii kat jot ngeen ci ba mu mat sëkk, yéen ñii nekk ak man fii jot ngeen ci ba mu mat sëkk, waaye am nañu ko jotagul. Kon fal yu balligh shahid minkum al ghaib, ñi xam te teewee te fekkee nañu jotale ñi nga xamante ne bii xamuñu wala teewewuñu wala fekkeewuñu. Kon ñu jàpp ne kon bépp diine boo xamante ne wala bépp mbir sax laay boo xamante ne bii indil nañ ñu ko fi ne ñu ci diine ji la bokk, te nekkul woon diine wala bokkul woon ci diine ji ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam, mënuta nekk diine ci suñu jamono ji. Ndax tey jii am na ay mbir yoo xamante ne bii mi ngi am ñu bëgg koo boole ci lislaam, te loolu boo xoolee jigéenu julit ji dund ba démb ak barki démb dund nañ ay siècle ay ati yoo xamante ne bii ñoom xamuñu woon mbir yooyu. Kon tey bu ñu bëggee ñëw dugalal ñu ko ñun ñii ci suñu diine ji, ñun jigéenu julit yi nekk ci jamono ji war nañoo deltuwaat ginnaaw. Kon ñu xool ba xam ni nekkoon na ci dundinu jigéenu démb yi bu ci nekkul woon, kon ñu xam ne lii du diine wa innama mbir la boo xamante ne bii dafa ñëw ngir xëccoonteeg buur bi tabaraka wa taala ci ay digalam ak i tereem ak i dogalam. Waaye nag ñu di ko woowee ay liberté droit de la femme ak wala tur buñ ko mën a taaralee rek ngir xëcc ji ki nga xamante ne bii moom mooy jigéenu jullit bi. Juróom ñetteelu mbir ci mbir yi nga xam ne bu ko jigéenu jullit bi xamee dina ko jàppale ba diineem dëgër insha allah, mooy mu am confiance ne mu xam ne am yaqin ne mbaax ak mbon dañu yàgg xeex, xeex bu yàgg yàgg yàgg yàgg. Xeex bi mi ngi tàmbale keroo bi buur bi tabaraka wa taala bindee suñu maam aadam alayhi salaam, sant malaaka yépp ak iblis bi nga xamante ne bii mi ngi woon ci ñoom ne nañ ko sujjootal. Malaaka yépp daal di rot daal di koy sujjootal ba mu des iblis, moom mu lànk ne du ko sujjootal ndax moom moo gën aadama, aadama yàlla mi ngi ko bindee ban te moom yàlla mi ngi ko bindee safara. Keroog bis boobu la noonoo ak xeex diggante mbaax ak bon taxaw tayit du deñ mukk di tak ba kéro bis penc te jigéenu julit bi nga xamantene bi mom moy dund ci jamono ji mom dafa nek ci digg xare bi fi xare bi tangé la nek ba lolou taxna ñi nga xamantene bi ñom ñoy noni l'islam yi bo ba légui dañu ñu toujours di jafal ay fitna digënté jigéen ak goor lutax ku goor ki di génn am liberté di dem yow moy tok ci biir kër gi di sonn ci xalé yi bu diké nga bëgg wol batiku waat sonn ci mom lan motax yalla wax li ak li ak li ci alcorane jëmëne ko ci goor ñi te yow yalla waxako ci yow nek nak di jafal ay xali safara ci digënté ki nga xamantene bi mom moy jigen ak goor wala digënté ki nga xamantene bi mom moy jigen julit bi ak téré bur bi tabarak wa taala ndax yoy ñuy def nonu ñom xébuñu ko ndax ñi ngi bëgg jax jaxal ci sa xol ba nga wéddi li nga xamantene bi mom mo ñew ci alcorane wala ba nga dem di dundi benen dundin bo xamantene bi mo outé ak dundu bi nga xamantene bi mom la alcorane teural ta buñu faati ne bur bi tabarak wa taala dafa wax ci alcorane wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf jigen ni kon l'islam joxna len sen aq kon le alcorane joxna len sen aq waye tamit ni ngeen xamantene bi non ngeen amé ay aq non ngeen amé tamit ay waref yo xamantene bi daf leena war lol alcorane xamal na lako kon bu la waxu non ni fekk muku muku muku ba nga japp ne yow amulo ben aq ci dund gi djuroom ñentelu mbir bi nga xamantene bi jigeenu julit bi su ko xamé dina ko jappalé ba mu deugar ci diinem moy li nga xamantene bi jigeenu julit bi xamné ka li nga xamantene bi mo dal jigeen demb ak barki demb ci togn ci ñaaka matal ay akam ci ray giñ ko daan ray ak ay yeneen metital yi nga xamantene bi dañ ko daan metital ci dundu nek na ay mbir yo xamantene bi sharia l'islam daf ko mësa bañ daf ko mësa dakk waxuma la bañ ko kesse waye kéro ba l'islam taxawé dafa daali changer soppi lo mbir yo yépp teggila ton yi nga xamantene bi ñi nga ko daan ton choona yi nga xamantene bi ñi nga ko daan tek lool yépp l'islam bim diké nga xamné yow daf la ko teggil ko l'islam nekul ko xamantene bi dafa ñew ngir toroxal la waye dafa nek diiné jo xamné dafa ñew ngir yëkëti la dafa ñew ngir téral la ndax l'islam dafa ñew fekk dembu bo juddo duñ la sax xaar nga joy dañ lay daali gasul né la yow ëlëk ci biir da ngay jur gatcha da ngay indi gatcha kon amo droit dund l'islam ñew ne len na dak bu fi amati bu len gassati benn jigen di sul waye nak mu mel ne lañ ko ne waw ñinga xamantene bi xass lañ len sul nak mu ne len mbir yi mbir mi du yam fofu wa idhal ma'udat su'ilat bi ayi dhanbin qutilat ñi nga xamantene bi dañ leena sul ñuy dund bi ay jigen duñ leen bayé non de ëlëk yowmal khiyam ñaleen leen ko defoon yalla dina leen taxawal ci kanamam laaj leen ne leen ki lan la leen def ba ngeen sul ko fekk mi ngi dund ba ngeen xañ ko akam bi mo roona am ci dundam l'islam ñew fekk la sa papa genn aduna wala sa borom kër ñu la la do doon yeen saay sax ci yeen société yi ñu ne la yow matériel nga bo xamantene bi dañ lay doon dañ lay boole ci mbi alal ji nga xamantene bi mom la borom kër gi bayyi ñu diko ci doon alcorane ñew l'islam ñew leneen dedet ki kenn dootu ko doonati waye iska yam na fofu dedet mu ne lirrijali nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا غور ني ام ناني وال سي ليغا خامتاني بي سيني ويجور ولا سيني مبوك ييغا خامتاني بي داني لينا جيغي ديم باي لين في ني وار كو تي دون نيوم ام نان سي وال نيوم غور ني واي تامي نيوم جيغي ني ام نان سي وال كون نيكول نا دافلا فخاسال دونو غاني لا دان دونو كسه واي انما دافلا ديف يو ngay donu en tant que doomu adama comme goor xeyna nak woutale na sen donni ndax yeen ñaar da ngay na bokul te jigeenu julit bu jang ba geustu li dina gis hikma bi nga xamantene bi mom mo nek ci jigeen na jël ben goor ñaar kon li bokku na ci mbir yi nga xamantene bi l'islam teggil na lako kon nga xamne kon l'islam musuta andak mukk mukk ñi nga xamanteni bi dañuy doon jigen waye musuta deppok ñom ta tay dundin bo am dundin boy dundu ba mu meuna neex ba nga mën ci sigi ba nga mën ci feex jappal na l'islam mom mo la ko may waye du ñi fi ñew tay ñom ñoo la ko may juroomelu mbir bi nga xamanteni bi jigenu julit bi su ko xame dina xam dina meuna tey ci diinem ba mu deugar moy ñu xamne pour bi tabarak wa taala daf ñu taxawal ëllëk ci kanamam li jigenu julit bu ko xam yaakaana na won nga gor gor lu bu baax di nga gor gor lu bu baax ci sa diine samonté ak sa digënté ak sa borom nga xamne bur bi tabarak wa taala ëllëk yowmal khiyam dina la taxawal ci kanamam te lepp lo defone ci lu baax dina la ko fay comme nim koy fayé ku gor ki waye tamit lepp lo defone ci naka sudul nona dina la ko fay comme nim koy fayé ku gor ki bur bi tabarak wa taala diko leral ci alquran mune famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kep ku nga xamantene bi da nga def lu tolle pep souf ci lu bax di nga go gis ëlëk bo taxawé sa kanam borom waye tamit kep ko xamantene bi da nga def lu tolle pep souf ci ak mbonté ëlëk bo taxawé ci sa kanam borom bur bi tabarak wa taala dina la ko fay comme nan ka defé won kon li moy fukki mbir yi nga xamantene bi teunk nañ ko ci ne jigenu julit bi dundu ci jamono bi su jappé ci mbir yi rek te xam ko insha Allah dina dundu dinem dundu ko comme niko bur bi tabarak wa taala gëreme te dara du ko meuna yobale wala diko xecc ma sha Allah ñu leen dañ ci ci yow dina ben reñu amma ama am solo yalla la yeen ñepp deg rewati na fi ñu te inshallah ñu bari tan la deg ci yow inshallah kon dafa nek lo xamne day uddu wat bokku jigeen pour jigeen xam na kan la amal da xam nga non mom yag na fi nit ko defi bari adam ak yeen ma tan yalla def na ay conseil bari bari adam waxna ci surat yasin alam ahid ilaykum ya bani adam allah ta'ala shaqa yes nga mu ngi wax toujours doomu adam ki di doomu adam mo tul kurelu shaytan bi buñ waxe kurelu shaytan na nekul da ngay sertu ko ami beccé nak mako raw gi di dem ci tanki ak dede shaytané da fay dugg ci nit di liggéey lo nit am na kurelu yo xamné ñu ngi liggéey te kurelu shaytan wallahi ñoñu nak ñoy dem di contre yalla ko contre yalla shaytan mu ñu ko passé wallahi ndax shaytané ni la contre won yalla ci ba ñuy sujjot wax bako légui ñoñu nak ba légui seen laxasay dañu dé ñu né ngembal say du tass da ngay raccantal deug la ngembal say du ma sa tass wallahi da ngay raccantal na ma nga yaakaar na rek fi na waye nak mu non kon ñoñu pexé bu né ñu koy fexé té ce commencement wax rek dafa am solo moy jigeen moy élément bi nga xam su taxawé baax aduna baax dem fi ko yalla bëggé té day wul baté ko doom jamm jigeen bobu mom su boné tay aduna yaqku té day wul baté ko mom ci bopam yaqku dëgg la kon lolu la ci jigeen bayyi xel jox nga len ci ay xëbbe yu wor li nga wax né itam dañuy diglé ba paré wéddi wat seen bop lolu bari na lepp luñu mësa diggal luddul lu yalla diglé rek échec nañ ci té gis nañ ci lu bari wallahi premièrement ma ngi lay wax né bu jëk liñu jëk won indi moy bu jigeen nampalati do bu jigeen nampal dal ko dal ay biru roo yu bari donc ay poudre yo xamne bu ko nané wéni taxawat mais dañuy dem ba gis ci inconvénient yu bono légui nak ñoo togaat dina nampalé gis nga yang leen bi ci ñu togaat dina nampalé wallahi galankor bi ci jigeen bu mu délaté sey xam nga yeenu sallallahu alayhi wasallam wax nako yalla itam non la teural bok na ci barkem jigeen téla sey gis nga yalla jox ñu message sama yaay aisha ni sanni xeer wallahi mom sey ci 7 ans sey ci 9 ans jël ndam di ci 18 ans wallahi gis nga lool ci genn jigeen na jigeen tok ba decc ba xam aduna ak ye ci bir yeb ko xam nga nek boko dugal bu genn dufa tok wallahi dufa tok waye non seulement dufa tok waye legui docteur yang ki wax sax bu demee ba am ba doon pour mu jur ko problème fekk yax yi dañu waat bar ki démb rek maa ngi ciy wax ak sama mag Awandiaye ci loolu ma naan ko opération ñuy wax ni ci césarienne yi ni mu kiiwee ni mu bëriwee ci kii ci jigéen ñi ma ne ko boo seetloo ñu ci ëpp ci ñoom dañu yéex a sëy dañu yéex a sëy te boo demee nag ba toll ci yenn âge say yax dafay dëgër say yaram dafay dëgër dégg nga ba pare say cër tamit tëju na tëjuwaay boo xamante ne bii pour nga am doom bu boo moytuwul rek di xotti rek moom moom moo la ciy génnee. Kon gis nga yaa ngi gis affaire yi xam nga yaa ngi koy topp wallahi donte kon xale nga mais yenn yàlla barkeel yaa ngi gis lu bëri ràññaat la nag moo jafe ci nit ñi wallahi kon tere nañ la teel a sëy ba teel a tee sëy toogal ba màgget doog a sëy boo màggetee sax ku lay bëgg tamit ñëpp daw nañ la ñëpp daw nañ la léegi la ngay amee tamit xëy na du doon di la gën a gis nga loolu échec la ba léegi ñu ngi seet yeneen bunt yu ñuy jaar beneen bi mooy tere nañu nit ki jurati yaa ci loolu la nekk ci lañ nekk mbéni mbéni nag moom mooy bi xew jigéen bu mu jurati doom xam nga kooku jigéen mooy yàq ji ëllëg wallahi ndax jigéen tey dañ lay téye ki lay téye nga ànd ak moom ndegam am na sax comme tere nañ la sëy ku lay téye ku lay téye voilà léegi nag boo amulee doom ku la war a téyewaat foo jëm te gis nga boo amee jëkkër jëkkër ji da ngeen di ànd màgget dëgg moom dootul mën dara xam moo lay war a téye yaa jëkkër boo di mooy doom ya ñun la bur julooy léegi gis nga inconvenient yooyu ak yéen matuwaay yéen ñu jël yëpp ci bur jurati gis nañ ci problème yu bëri ñu dellu ginnaaw ne espace la ñu wax espace espace ba itam doon musibe ndax ko espace ñetti at ñeenti at balaa ngay ëmbati waaye ñoom sax ñoom ñoom li nga xamante ne bii noonu ñoo koy jëlee ci seen réew diñu ko indil fii ñaaka jur boobu Europe la njëkkee waaye tey dañoo dem ba fi mu nekk nii li ñuy tuddee al aidil amila dañuy dem ba toll ci yenn jamono yoo xamante ne bii am na liggéey yoo xamante ne bii ci société bi jeunes yi rek ñoo ko mën a taxawee waaye amatuñu ay jeunes loolu Europe la njëkkee ñoom dañu dem ba génn ci ba set ci wicc kon ñoom bañ ci gannaaw bañ ci génnee ñoom bëgg seen jabar di jur ba ci dégg naa ci yenn dëkk yi nga xamante ne bii sax jigéen bu am xaw ma lu ëpp ñaari doom dañ lay neexal voilà nga éduqué xale yi ndax ñoom dem nañ ba soxla doomu aadama yooyu kon tey ñoom bu ñu bëggee wëlbatiku indi ñu li musiba bi leen dal moom lañ bëgg mu dal ñu kon loolu ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy responsable yi nekk ci kaw ñu di leen indil ñoom ñoo war a bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye nag li nga wax rek yenn saa yi moom mbir yi dafay xaw a jaxasoo day mel ne dañoo la xasoo ki nga xamante ne bii moom mooy cheytaan. lii dina dimbale bu baax jigéen a jëlee mu xoolaat fu muy jaar xool xam na sëy bàkkeel mu ngi sëy xam ne teel a sëy moo koy dimbale xam ne nef rayul nit ña doon nef amuñu da xam nga yàlla dafa am façon yu muy doxal ñay nef. dañuy teel a pare rek génn ci wallaay trente ans jur nañ li ñu jur nañ li ñuy jur ba toog sa doom nga ni déedéet kii wala kii sarak la bu wér loolu bénéfice bu rëy la rayul kenn de rayul kenn de man sax bari na xaw seen yaa say daa dogu ma la mais li ma jaaxal ci teel a sëy gi nga xamante ne bii ñoom ñi ngi koy xeex waa xale yi nga xamante ne bii ñi ngi ëmb nag ci à l'âge de 15 ans teel a yàqu koy bañuñu ko sëy bi nga xam ne mooy xaree ba fan ya lay passé dama mos a ànd ak sama rak mu may gunge dama demoon sama kër yaay sama rakk bi di ma gunge mu taseeg benn xaritam nuyu ko te kooku moom mooy sama caatu yaay mu taseeg xaritam nuyu ko bi mu ko nuyoo après mu dabaat ma man maa ngi continué woon di dem mu dabaat ma mu ne ma kii ngay gis nii de dafa ëmbal doomu jàmbur ma ne ko ah li nga wax rëy na de kii xale bu tuuti bii mu ne ma ah sama morom la de waaye ëmbal na de ma ne ko kan ko mu ëmbal nag anamu mu ne ma ko mu ëmbal tamit xale bu tuuti la mu ne ma kay moom li ko may chance mooy ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ sinon kon kooku ndaw sa tuuti tuutiwaay boo xam ne moom mi ci kaso bi lay dee ma ne ko léegi nag gis nga ndaw soosu mi ngi dem hôpital sage femme ba koy suivre mi ngi koy gis xam na ne musiba la def pourquoi génnuñ ci rajo yi kaas ko fi ay tey bu fekkonte ne bii ay waay juróom dañ koo maye kon tey ba léegi ngàbb nañ leen bu fekkonte ne bii keroog ba ko yaayam jàppee loxoom yóbbu ko hôpital ndaw sa xool ko ne dafa ëmb dafa am jëkkër ñu ne ko waaw sage femme ba ci boppam mooy njëkk a woo rajo yeeg télé yi ñu ñëw ne maye nañ xale boo xamante ne bii 14 ans la am mi ngi nii ëmb na danger la ci moom naangam ak naangam te xale ba tey kenn déggul coowam kenn déggul coowam wallahi taxaw na léegi man maa ngi doon gis ci benn ndeysaan tey de benn journal laa ko mos a dégg xam nga ban rajo la mais benn jigéen bu dem ba lii yëpp mu passé ko nag toog di regretté lu méttee wallahi wallahi ndax dafa doon dund woo xam ne mooy dund li ma neex waaw ba nga xam ne sëyul woon amul woon ay doom léegi nag mat na léegi kenn bëggatu ko léegi amul doom di ko tenir léegi mu ngi feebar jooy sax def na allah mu ne dal na ko tey allah xam ne nag wa man aarada an zikri fa inna lahu maishatan wallahi bu wér war a delluwaat surtout julli delluwaat ci li ko islam sant ndax ala yaalamoon xalaq wax wa latif alqadir wallahi yàlla mi sant dong xam li mu sant te yàlla juumut waaye ku ñëw nag di diingati yàlla day mel ne yàlla moom paregul yàlla dafa juum yàlla li mu wax jugut parce que loolu lay nuroon yàl nañ ci yàlla musalallahu xalaami kon jigéen daal na tënku ni ko waxee ci di yàlla nañ la dégg nañu tënku te loolu nag jàng da ciy baax dee wallahi wallahi moom mooy base bi mooy base bi ndax nit ki moom munoo ne loo munoo ne da ngay tari loo xamante ne bii jaanguloo ko loo jàngu rek doo ko tari kon sa diine munoo ne da nga cee bëgg a tënku appliqué ko te jaanguloo il faut ñu jàng suñu diine ñu jàng xam yàlla xami dogalam xam leen parce que am na benn problème sa xat sax na xat sax benn problème bu mosoon am ci ñaari way day dentaire fii ci réew mi de dañoo doon sëy ñu dégg nag lii nga xam ne loolu lañ leen wax ba ñu amee seen ñaari doom yu góor ak benn bu jigéen ñu ne yam nañ fa nag ñu arrêté nañu la ilaha parce que ñaari yooyu doy na sasi fii ñu d' accord ci ba def seeni pexe waaye yàlla nag ma nga fa mu nekk rek yàlla benn bés rek ñu génn ñoom ak mari bi ak doom yi ñu def benn shop mais xale yi ñoo dee allahu akbar ñetti xale yëpp ñoo dee kenn indiwu ci bakkan léegi nag mu des ñoom ñaar dëj bi passé na ay at ndaw si day jooy rek ndaw si day jooy rek ba nit ñu nag nekkoon na ti léegi-léegi nag nekkatul dee ndax dee kay wax dëgg yàlla metti na waaye bu demee ba am at wala balaa muy egg at war nga mën a fàtt mais des di jooy rek ci la doog a wax nag li muy jooy lan la wallahi léegi li muy jooy non seulement du xale yi dee rek mais la muy jooy mooy dafa ol bëti woon buti tam ba doo inna lillahi wa inna te tey la gën a bëgg jëkkëram te tey lañ gën a nekk jeune te nag ndeysaan malheureusement moo tax yàlla ku yëbbu di ko bàyyi xel te yooyu yëpp am loolu la ñuy wax wayam kuruna wayam kurullah wallahu xayru naa kerin wallay ndeysaan kon foofu soxna af sa daal fi nga dugg wax dëgg yàlla am na solo ci jigéen jullit mu gën a xamaat placeam gën a xamaat rolam gën a xamaat fi ko yàlla teg xam li ko yàlla dégg xam résultat yi tam yu koy xam li ko ciy xaar dëgg la xam nga ne jigéen boo sàmmonteeg sayam sëy na mu war a sëye am doom yi yar leen yentu salaa sallam mu wax ci ko yar doom yar ko yar bu baax yar bu baax benn doom boo ko yar yar bu baax fii sa kër aljana kunna lahu sitran min annaar yow nii ca aljana waaw léegi nag boo ci yaree nag saxaaba yi ne ko boo ci yaree ñaar ba ñett nag waaw boo ci yaree fukk waaw boo ci yaree fukk ak juróom gis nga kon xéewal dong la ñuy wallahi wallahi wallahi wallahi te it noonu yi loolu dong lañ xam moo tax ñu iñaaneeñu ko loolu dong lañ xam moo tax ñu iñaaneeñu ko loolu la nekk sama absa loolu la nekk sama absa kon defe naa ne certe waxtu des na tuuti mais da ngay gën a demaat ci jigéen liberté bi nga xam ne tey jii ci lañ koy soxla yeneen encore inconvenient yi muy jot sa des na tuuti xam naa bare du taw mais am nga foofu 5 minutes yow nga gën a aywa bu fekkee wàllu liberté bi moom liñ ciy wax rek dañuy wax suñu mbokk jigéenu julit yi nga xamante ne bii ñoom ñooy dund ci jamono jii ne leen liberté bi nga xamante ne bii tey ñu ngi koy wooteel jigéen ñi su fekkente ne bii baat bi ba mu jibee ca Europe jig na leen ndax ñoom lañu daan dund ci tooñ lañu daan dund ci ñàkk a jot seeni droit lañu daan dund ci suufeel gu metti gi nga xamante ne bii suufeel nañ la ko bu wéree tamit loolu nekkul lu wér ci comme ni nga xamante ne bii tey jii ñun noonu lañ koy jàppee. nekk kat suma heure baa ngi xaw a jege xam naa foofu moom lu nekk daal du doy waaye dañ koy du doy dañ koy dencaat bi beneen yoon dëgg la. waaw incha allah incha allah dinañ ko développé waat xam naa beneen yoon incha allah ndax thème baa ngi suñu kanam incha allah waaye rek sama tàggatoo mooy rek damay ñaan sama mbokk jigéenu julit ñi ne leen nañu fexe rek ba kenn bu mu jaaree ci ñun ngir am li nga xamante ne bii moom mooy l'islam bu kenn jaaree ci ñun ba am li nga xamantene ba soufel ki diine ji nga xamantene bi moy diine bour bi tabaaraku taala wala ba teggi orma yi nga xamantene bi ñom ñoy orma bour bi tabaaraku taala te ñu xamne li nga xamantene bi mom mo nekk ci bour bi tabaaraku taala ma indallahi khairun lil abrar mo gën fuf ci gaay yu baahi wa man nasru illa min indillah te it ndam ci bour bi tabaaraku taala rek lay joge buñ japp ne ndam ñu mi ngi nekk ci mbir yi nga xamantene bi noni ñu ñukoy andil nañu fexé teunku ci yoonu bour bi tabaaraku wa taala ñuy ñaan bour bi tabaaraku wa taala yalla bu mu may ndon yi ndam ci suñu kaw waye tamit yalla nañu degeural gën ñoo jappalé gëna rataxal suñu digënté ak suñu dëkëndo suñu digënté ak suñu wayjur suñu digënté ak suñu borom kër waye tamit rawatina suñu digënté ak mom bour bi tabaaraku wa taala yalla musal ñu ci sheytaane jinne yi ak sheytaane nit ñi gën ñoo dëgeural ci yoonam bi nga xamantene bi mom moy siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin di nuyu suñu xarit suñu soppe oustaz said li di nuyu mbolem jangale kat yi nga xamantene bi ño nek ci imam école imam ali ibn abi talib ak élève yi waye tamit di nuyu suñu yaay soxna mariama djeng ak suñu papa damlo ak suñu papa modou sek ci xar yalla ak ñepp ñi nga xamantene bi ñu ñu ñuy deglu ñu di leen wax la rek inshallah benen yoon dinañ fi tew inshallah ngir développer wat li nga xamantene bi mom mo dess ci thème bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa kilifa bi la fi bàyyi ne ñoo fi di oustaz Seydi yàlla dina jàppale waaye mbokk ñu doon dégg itam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox tase insha allah yeneen jamono insha allah ak dine bi di ñëw seen mbokk rab yëpp moo nekkoon ak doomam xaritam soxna Absa.